ای بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم. یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش. کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت آلما، گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا. کسی هستی یه دفعه قدر کشت پشت نقاب، از اون نوشته هر قدر رهاشو از حیله خواب. نقشه یک دریچه رو یومیله یه قفص بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس. خاکی به جای خودمون نقاب ما هست بزنه، خاکی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه. هر کسی هستی یه دفعه قطعه کش از پشت نقاب، از یون نوشته هر نزن رهاشو از پیله خواب. نقشه یک دری سرو رو پیله قفص بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. میخوام همین ترانه رو رو صحنه فریاد بزنم، نقابم رو پاره کنم جای خودم رو بزنم.